Aqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अक्टूबर सन 2010 की 17 तारीख और इतवार के दिन है। दरसे कुरान करीम का आगाज सूरह अल कलम 68वीं सूरत की आयत नंबर 12 से। मैं गुज़श्ता आयात को मिलाकर पढ़ने के साथ उठा सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला तुतेल मुकल्लबीन वद्दू लो तुदहनु फयुदहनून वला तुतेल कुल हल्लाफ़ महीन هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. मैं आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए थोड़ी सी बात करूँगा कि इस मुआशरे में इनकलाब के लिए दो चीज़ें तारीख में मुतवातर मुतसर करती चली आ रही। एक तलवार है कुव्वत, उसके ज़ोर पर एक कौम उठती है दूसरी कौम को लपेट कर इस तरफ रख देती है और अपना रिवाज जारी कर उनको लाइन में खड़ा कर डिसिप्लिन यस्तरूप। और दूसरी है कलम जो इस्तियारा है इल्म का, तलवार इस्तियारा है कुव्वत का, कुव्वत नाफ़ज़ा का, और कलम इस्तियारा है इल्म का, या फिर इल्म है कि वो उठता है फैलता है लोगों के जहनों को मुतसर करता है। तो वो पुराने ख्यालात को समेट कर उनके तरीकों को लपेट कर रख देते हैं और नया निज़ाम लोग नए अंदाज से एरिना में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, एरे हो जाते हैं, सत्रों में खड़े हो जाते हैं। कहा कि ये दोनों चीज़ें मुतसर ज़रूर करती हैं लेकिन दोनों के अंदर दोनों इम्कान हैं कि तलवार मुआशरे को दुरुस्त लाइन पर ला कर उसे सल तर बनाती है मुमकिन है, और दूसरी सहमत कि जिसके हाथ में तलवार है अगर वो जालिम है भगवान का आती है दूसरों पर चढ़ के उनके हकूक को पमाल करना चाहते हैं तो ये हकूक के पमाल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता बल्कि होती रही है। इसी तरह से इल्म है, अगर वो इल्म हकायक के मुताबिक है तो वो जो तगैयस मुआशरे में लाता है वो एक सालेह मुआशरा पैदा होता है। इंसान उस मुआशरे के तहत उरूज व तका की राह तय करता हुआ इंसानियत अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है। और अगर वो हकायक पर मबनी इल्म ना हो तो वह वहमात पर मबनी हो, धोखे पर मबनी हो, जिसे सिर कहते हैं, तो उससे मुआशरे में डिस्टॉर्शन पैदा होती है, लोगों के हकूक सलब होते हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा होते हैं। तो जायज़ के मुआशरा एक जामे सोसाइटी के तौर पर तरक्की करे वहाँ में इख्तलाफ इश्तराक उनको किसी जगह का नहीं रहने देते। और ये चीज़ भी कलम ही की बदौलत, इलम के बदौलत। कुरान करीम ने फ़र्क बताया है कि ये दोनों चीज़ें मुतसर करती हैं। फ़र्क है इस चीज़ का कि तलवार किसके हाथ में है और कलम किसके हाथ में। अगर वो शख्स जिसके हाथ में तलवार है वो साहिब खुल्क अजीम है تو تلوار ظالم کے خلاف تو استعمال ہو سکتی ہے, مظلوم کو بچائے گی اور نو انسان کی. اسی طرح سے قلم اگر کسی بہکے ہوئے شخص کے ہاتھ میں ہے تو وہ سوسائٹی میں بہکاوا پیدا کرے گا, کسی اور طرف لے جائے گا. اگر وہ کسی صاحب قلم کے عظیم کے ہاتھ میں ہے تو اس کے قلم سے جو علم نکلے گا وہ نو انسانی کو عروج ترقی کی طرف لے جائے گا. اس مقام پر یہ بتایا ہے کہ انا کا مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے پیغمبر, یہ دونوں باتیں آپ کے ہاں ہیں, قوت نافذہ بھی آپ حاصل کر رہے ہیں, تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے قوت نافذہ اور علم بھی آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, دونوں کس لیے ٹھیک نتائج پیدا کریں گے؟ اس لیے کہ انا کا لا خلق نظیم, آپ خلق عظیم کے ہاتھ. اس لیے تلوار بھی غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی اور قلم اور علم بھی کسی غلط جگہ استعمال نہیں. یہ ہے کہ وہ فرق جو اس نے بتایا ہے کہ اگر قوت نافذہ پیچھے کردار اچھا ہو تو معاشرہ سنورتا چلا جاتا ہے, اگر علم کے پیچھے صاحب قلم صاحب خلق عظیم ہو تو معاشرے میں لوگوں کے ذہن میں ان کی سائیکالوجی میں ان کے علم میں ایک اعلیٰ تر علم جگہ پکڑتا چلا جاتا ہے اور معاشرہ ترقی کرتا ہے. یہ دو باتیں بتا کر کہا ہے کہ اس نقطہ نظر کے حامل شخص اور معاشرے میں دوسرے لوگوں کے درمیان مسلسل ایک کشمکش رہتی ہے. کیسی بات, ٹینڈنسی رہتی ہے کہ آدمی خلق عظیم کا نقاب اوڑھ کر ظلم پر اتر آئے اور اسی طرح سے لبرلزم کا نقاب اوڑھ کر عوام میں وہ خیالات و نظریات پھیلانا شروع کر دے جو سوسائٹی کو تباہ کرتے ہیں. یہ چلتا رہتا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کی طرح کے صاحب خلق عظیم کے ساتھ ایک ایک دو دو کر کے جماعت بنا کے اس موضوع کو لے کر قرآن کریم کے مطابق آگے بڑھیں تو کچھ دیر کے بعد, پہلے تو وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں, ایک الزام لگایا دوسرا الزام لگایا, جب وہ اہم باتیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر کہتے ہیں امن تصال ہوں, یہ اس بارے میں کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یار کیا بن گیا. یہ انقلاب کے رستے کی, تغیر کے رستے کی ایک علامت ہے. یہ جب باہم ایک دوسرے ایک موضوع کو زیر بحث لایا جاتا ہے تو اس کا یہ معنی ہے کہ یہ ایکوینٹنس تعارف کے دور کی ایک چیز ہے. جب تعارف کا دور گزر کر کچھ لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو آزمانے لگتے ہیں, کچھ اس نئے رستے پر چلنے لگتے ہیں, تو پھر وہ جو جن کے مفادات متاثر ہو رہے ہوتے ہیں وہ پھر کمپرومائز پہ آتے ہیں کہ بھئی یہ تو اب انقلاب آتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ نئے انداز کی جو ترتیب ہے معاشرے کی یہ تو وجود پذیر ہوتی نظر آ رہی ہے, اس لیے ان کے ساتھ کچھ ڈیل کر تاکہ تمہارے مفادات اور تمہارے خیالات محفوظ ہو جائیں. اسے مداہنت کہتے ہیں, جس کو پیچھے آدمی بدو لو تدہ مدد ہے. پہلے مکذب ہوتے ہیں, جھٹلاتے ہیں, جب وہ جھٹلانا نہیں ہو سکتا اس کی اطاعت, اگر ایسا صاحب خلق عظیم ان کی اطاعت نہیں کرتا تو پھر اگلی بات آتی ہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ صاحب معاشرہ ہے, آپ نے بھی جینا ہے, ہم نے بھی جینا ہے, لیٹ اس کم ٹو اے کمپرومائز, آپ بتائیں کیا آپ نرمی کر سکتے ہیں, کچھ آپ اپنا مقام چھوڑیں, کچھ ہم اپنا مقام چھوڑتے ہیں, ایک نئے سنتھسس پہ آتے ہیں. یہ نیو سنتھسس کی بات ہے, انقلاب کے مرحلے کی ایک کہانی ہے کہ کس طرح سے انقلاب کے دوران جب انقلاب آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ڈسیڈنٹ گروپ یا مخالف گروپ کس طرح سے اس کو مداہنت پر آتا ہے اور اسے اپنے اوریجنل مقام تک جانے نہ دینے کے لیے اس کو کھینچ کر پیچھے کر لیتا ہے, اسے مداہنت کہتے ہیں. اور وہ مداہنت آپ حیران ہوں گے, اس کا لفظی ترجمہ تو نرمی ہے لیکن پنجابی والے بڑا عجیب ترجمہ کرتے ہیں, وہ کہتا مکھن ہونا دہن, تیل کو مکھن کو کہتے ہیں. یعنی اس طرح کی پوزیشن لے آنا کہ ان کو مکن لگا کر خوش آمد کا یا اور معاملات کا ان کے اپنے مقام سے ہٹایا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھنا اس مرحلے پہ کوئی کمزوری نہیں دکھائی. تم حق پر ہو, حق میں سے ذرا اگر بھی کر پڑو گے تو تم باطل ہو جاؤ. باطل والے اگر تھوڑا سا ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ تو باطل رہے گا, ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. بگڑے گا اس معلم کا, اس انقلاب لانے والے شخص کا جو اپنے اعلیٰ مقام سے ہٹ گیا. اس لیے یہی کہا ہے کہ فلا تو تین, دیکھنا یہ جو پلانے والے, یہ مداہنت کرنے والے, ان کی طرف نہیں جھکنا, ان کی بات نہیں ماننا, کوئی اقدام ایسا نہیں کرنا. آگے دہرایا ہے ولا تطیع کل حلاف مہین, اب آگے وہ کردار بتایا ہے کہ یہ کیا کردار ہے. عام طور پر لوگ پڑھتے تو کہتے دیکھیے جہاں گالی نکالی, معاذ اللہ معاذ اللہ, قرآن کریم تو بہت بلند پایا ہے. اس نے بتایا ہے کہ وہ کردار کیا کیا ہیں. ایک طرف خلق عظیم والا ہے, دوسرے سمت میں کون سے کردار ہیں جو آپ کو مداہنت پر لے کے آئیں گے. پہلے تقسیم کریں گے, جب پوری نہیں ہو سکتا پھر مداہنت پر آئیں گے, پھر آپ کمپرومائز کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اپنے مقاصد میں, اپنے انقلاب میں کامیاب نہ ہوں. محتاط رہیے گا, صاحب خلق عظیم ہستی کو اپنے خلق عظیم سے ذرا بھی نیچے نہیں آنا. اس کے اندر, حق کے اندر اتنی فورس ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے, اور حق نہ آئے اور آنے کی کوشش نہ کرے تو باطل جمع رہتا ہے. جال حق کو وضح کل باطل, حق آیا اور باطل بھاگ گیا. حق کو آنا پڑتا ہے. جب کوئی شخص خلق عظیم کا حامل ہو کر ہاتھ میں تلوار اور علم کے قوت نافذہ اور علم لے کر آگے بڑھے گا تو وہ معاشرے میں تبدیلی لائے گا, انقلاب لائے گا. یہ انقلاب سارے انقلاب ہوگا, اور اس کے بالمقابل جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں. میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں, دو چار پانچ دس کنٹریز ملا کر اسلامی نظام والے ملک کے ساتھ معاہدات کر. معاہدوں کے ذریعے سے اپنے مفادات کا تحفظ کر لینا چاہیے اور اسلامی نظام کے بڑھتے ہوئے نظام کو روک لینا چاہیے. معاہدات بری بات نہیں ہوتی, معاہدات اچھی بات ہوتی, لیکن اگر وہ معاہدہ مخالف سمت میں جا رہا ہو تو پتا ہے آپ کو معاہدات کے بارے میں پورے یورپ کا اور اس دنیا کا کیا نقطہ نظر ہے. وہ کہتے ہیں معاہدہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے, جو کمزور ہے وہ جالے میں پھنس جاتا ہے بلکہ اپنی جان گواتا ہے, اور جو طاقتور ہے وہ پاؤں مار کے اس کو توڑ کے چلا جاتا ہے. ذرا دیکھیے آج کے طاقتور لوگ کتنے معاہدے ہیں جن انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی امریکہ کا معاہدہ تھا 1971 میں کیا ہوا, 1200 کلومیٹر کے اوپر آ کر ان کا بیڑا کھڑا رہا اور آپ کا ملک 2 لاکھ, اور اس پر کسی نے شرمندگی محسوس کی. نہ تو تے انہوں نے کہا اس کے پیچھے نہ چلو جو معاہدات کے حلاف حلف کہتے ہیں. دو گروہوں کے درمیان ایک دوسرے کے حلیف ہونے کے لیے ایک معاہدہ کیا جائے. معاہدہ ہو تو معاہدہ صاحب کردار کے ساتھ ہو تو اور بات ہے, لیکن اگر معاہدہ کرنے والا مہین ہو, حلاف مہین, مہین اس کی صفت بتائی, کمینہ, ہلکے درجے کا, بلند اقدار کا حامل ہی نہیں ہے. یہ ڈیفائن کیا ہے کہ معاہدات ہو سکتے ہیں لیکن صاحب کردار لوگوں کے ساتھ, اور اگر کوئی ملک صرف اپنے تحفظ کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے ملک کی پوری ہسٹری پیچھے ان کی نفسیات کمینگی کی ہو تو پھر کیا کیا جائے. کہتے بچ کے رہنا, ان کے پیچھے نہ لگنا. بڑے بہراوے دیں گے, بڑے بڑی دنیا جہان کے اوپر امن کے دعوے دار بن کے آئیں گے کہ دیکھیے جی امن کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ اس پر آ گئے. وہ کمینے ہیں, جب بھی موقع ملے گا حرکت کریں گے. اب یہ انڈیا آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے, کس نے توڑا پاکستان کو؟ انڈیا فرنٹ پہ تھا, اس کے پیچھے اور بھی کنٹریز تھیں جنہوں نے اس کی آنے. اب اس کو آپ کیا اس کے کسی معاہدے میں پھر پھنسنا چاہتے ہیں؟ موجودہ حکومت یا اس سے پہلے کی حکومت وہ تو آنکھوں کے اندر تھے, پھنس رہے ہیں. آپ اس معاہدے کی طرف آئیے نا جو یو این او میں کرایا گیا تھا کشمیر کے بارے میں, کہیے کہ معاہدہ ہوا ہوا ہے. آئیے, اگر آپ کے مفادات کمزور تر یا آپ کا کریکٹر کمزور نہیں ہے تو آئیے اس کو پورا کر کے دکھائیں نا. اس لیے حلاف کے ساتھ مہین کی صفت لائی گئی. آگے کہا ہے کہ اس میں بڑی ایک انداز ہوتا ہے گفتگو کا. ہم مازن ان کے مفادات ہیں, وہ مفادات اندر رہتے ہیں. اس مفادات کے سبب سے جب ان کے لب خشک ہوتے ہیں تو اس پر ایسے ایسے زبان پھیرتے ہیں. یہ ٹی وی میں ریکارڈ ہو رہا ہوگا, اسے لبزک یعنی منہ پہ زبان پھیرتے ہوئے جگہ جگہ اس کے بارے میں تذکرہ کرتے رہے. فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, کیا کہیں گے. حماس مشاء, یعنی گھڑی گھڑی کہیں گے کہ دیکھیے پاکستان سے یہ ہوگا. یہ تانا دینے والی بات ہے. لوگوں سے کسی کو کچوں کا دیں تانا دیں. مشائن چلنا پھرنا پڑے, چلتیاں دیں. کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. کہیں کے لیے جانا بری بات نہیں, لوگوں سے ملنا اپنے پروگرام کے لیے بری بات ہے. لیکن مشائم بن امین کہا ہے, یہ ایک صفت ہے. بہت تیز چلنا, ادھر کی ادھر لگانے, ادھر کی ادھر لگانے کے لیے, تاکہ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو. غور کریں یہ کریکٹر ہے. یہاں تک بات آئی تھی خوشی رسم زیادہ تر. اب آج کا درس اس سے آگے شروع ہوتا ہے. ایک اور کریکٹر بتایا گیا ہے, من نا علم الخیر معتدل اسیم. یہ میں تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان لفظوں کے وہ معنی جو قرآن کریم دینا چاہتا ہے وہ آپ